قصه سبحانی ما اعظم شانی گفتن بایزید. با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که نک یزدان منم. گفت مستانه عیان آن زو فنون، لا اله الا انا ها فعبدون. چون گذشت آن حال گفتندش سبا، تو چنین گفتی و این نبت صدا. گفت این بار ار کنم من مشغله، کاردها بر من زنی داندم هله. حق منزه از تن و من با تنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. مست گشت و باز از آن سقراب زفت، آن وصیت‌هاش از خاطر برفت. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چه تاب. چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هرچه گوید آن پری گفته بود، زین سری زان آن سری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری خود چون بود. اوی او رفته پری خود او شده، ترک بی الهام تازی گو شده. چون به خود آید نداند آن لغت، چون پری را هست این ذات و صفت. پس خداوند پری و آدمی، از پری کی باشدش آخر کمی. شیرگیر ار خون نر شیر خرد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. ور سخن پردازد از ذره کهن، تو بگویی باده گفتستان سخن. باده ای را می بود این شر و شور، نور حق را نیست آن فرهنگ و زور. که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پس دو سخن عالی کند. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت و کافر است. چون همای بی خودی پرواز کرد، آن سخن را بایزید آغاز کرد. عقل را سیر تحیر در رو بود، زن قوی تر گفت کبل گفته بود. نیست اندر جبهم الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. آن مریدان جمله دیوانه شدند، کاردها در جسم پاکش می زدند. هر یکی چون ملحدان گرد کوه، کارد می زد پیر خود را بی سطوح. هر که اندر شیخ تیغی می خرید، باژگونه از تن خود می درید. یک اثر نه بر تن آن زو فنون، وان مریدان خسته و غرقاب خون. هر که او سوی گلویش زخم برد، حلق خود ببریده دید و زار مرد. وان که او را زخم اندر سینه زد، سینه‌اش بشکافت و شد مرده ابد. وان که آگه بود از آن صاحب قران، دل ندادش که زند زخم گران، نیم دانش دست او را بسته کرد، جان ببرد الا که خود را خسته کرد. روز گشت و آن مریدان کاسته، نوحه ها از خانشان برخاسته. پیش او آمد هزاران مرد و زن، که دو عالم درج در یک پیرهن. این تن تو گر تن مردم بودی، چون تن مردم ز خنجر گم شدی. با خودی در بی خودی دوچار زد، با خودم در دیده خود خار زد. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن هوش دار. زان که بی خود فانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است. نقش او فانی و او شد آینه، غیر نقش روی غیر آنجا نه. گر کنی توف سوی روی خود کنی، ور زنی بر آینه بر خود زنی. ور ببینی روی زشت آن هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست. لب ببند در چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بالرشاد. بر کنار بام یه مست مدام، پست بنشین یا فرودا بسران. هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. بر زمان خوش هراسان باش تو، همچو گنجش خفیه کن نفاش تو. تا نیاید بر ولا ناگه بلا، ترس ترسان رو در آن مکمن هلا. ترس جان در وقت شادی از زوال، زان کنار بام غیب است ارتحال. گر نمی بینی کنار بام راز، روح می بیند که هستش احتزاز. هر نکالی ناگهان کن آمده است، بر کنار کنگره شادی بوده است. جز کنار بام خود نبود سقوط، اعتبار از قوم نوح و قوم لوط.